Trzeci Polskiej w Radiu Minęła Północ, jest wtorek, 22 kwietnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Waszyngton nie wyklucza sankcji wobec prezydenta Rosji Władimira Putina za kryzys na Ukrainie. Plagą na drogach w świąteczny weekend znów byli pijani kierowcy. Było też więcej ofiar niż przed rokiem. Próbowali dopłynąć do Włoch. Ponad 1000 uchodźców uratowała włoska marynarka wojenna. Stany Zjednoczone nie wykluczają sankcji wobec samego Władimira Putina. W związku z niezmieniającą się sytuacją we wschodniej Ukrainie, Waszyngton gotów jest przygotować odpowiednie restrykcje, ostrzegła rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Jen Psaki. Dodała jednak, że ten krok wobec rosyjskiego prezydenta nie nastąpiłby szybko. Podkreśliła też, że celem amerykańskiej polityki nie jest nakładanie sankcji, a deeskalacja konfliktu. Psaki udzieliła wywiadu na Twitterze szefowi rosyjskiej stacji radiowej Echo Moskwy. Wieczorem amerykański sekretarz stanu John Kerry rozmawiał o Ukrainie z szefem rosyjskiej dyplomacji. Wezwał Siergieja Ławrowa, żeby pomógł wprowadzić w życie porozumienie z Genewy. Zdaniem Kerry'ego Ławrow powinien m.in. publicznie wezwać prorosyjskich separatystów do opuszczenia ukraińskich budynków państwowych i skorzystania z amnestii. Choć pełne policyjne statystyki poznamy rano, już wiadomo, że ten świąteczny weekend był na drogach tragiczniejszy od ubiegłorocznego. Nie licząc poniedziałku, od piątku w ponad 200 wypadkach zginęło 29 osób. Rannych zostało 279. Policja zatrzymała 1000 pijanych kierowców. Mimo apeli i surowych konsekwencji, jadący na podwójnym gazie są prawdziwą plagą. Dlatego policjanci przez całe święta prowadzili wzmożone kontrole stanu trzeźwości. W poniedziałkowy ranek podczas specjalnej akcji w Warszawie przebadali ponad 600 kierowców. 3 osoby prowadziły po pijanemu, informuje Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej. Dwóch, którzy podejrzani są o popełnienia przestępstwa i jeden podejrzany o popełnienie wykroczenia. Jeśli chodzi o rekordzistę podczas tego weekendu, no to pewnie będzie 30-letni mężczyzna, który miał około 3 promili. Gdy kierowca ma od 2 do 5 dziesiątych promila, jest to wykroczenie i może stracić prawo jazdy na 3 lata, trafić za kratki na 30 dni i zapłacić 5000 zł grzywny. Jeśli ma więcej niż 0,5 promila, to już przestępstwo i grożą mu 2 lata więzienia, a za kierownicą nie usiądzie przez 10 lat. 1200 uchodźców na starych, przepełnionych statkach tylko w ciągu ostatniej doby próbowało dopłynąć do Włoch. Wszystkim pomocy udzieliły jednostki włoskiej marynarki wojennej. O operacji Mare Nostrum na wodach cieśniny sycylijskiej nasz rzymski korespondent. Ostatnią z kilku akcji przeprowadzonych ubiegłej nocy było uratowanie ponad 300 osób znajdujących się na płynącej z Libii 15-metrowej łodzi, a pochodzących z Erytrei i Syrii. Okręt San Giorgio, który wziął ich na pokład, we wtorek rano dotrze do portu w mieście Augusta na Sycylii. Inni nielegalni imigranci wylądowali szczęśliwie na Lampedusie. Jednocześnie z ośrodka Pozzallo pod Raguzą zbiegło kilkuset uchodźców. Miejscowa ludność jest zaniepokojona, ponieważ przybysze z północnej Afryki nie tylko nie zostali zidentyfikowani, ale nawet nie przeszli podstawowych badań lekarskich. Jak informuje dowództwo operacji Mare Nostrum, od połowy października ubiegłego roku udzielono pomocy 28 tysiącom osób i aresztowano 70 przemytników. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Drugi występ, drugie zwycięstwo. Polscy hokeiści pokonali Litwinów 3-2 na Mistrzostwach Świata Dywizji pierwszej B w hokeju na lodzie. Polska z 8 punktami prowadzi w tabeli. 2 zwycięstwa na koncie mają też Chorwaci. Wtorek jest dniem przerwy, w środę Polacy zagrają z Holendrami. Do dywizji pierwszej A awansuje zwycięzca turnieju w Wilnie. To był serwis Trójki. Wtorek z przelotnym deszczem na zachodzie i południu, poza tym pogodnie. Najchłodniej będzie w Gdańsku 15 stopni, w Kielcach i Katowicach 21, we Wrocławiu i Szczecinie 22, w Warszawie i Suwałkach 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Keep your mind on your mind. 9 minut po północy. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Rozpoczynamy PS. Mam takie lekkie déjà vu. Jeżeli ktoś też je ma, to jest uzasadnione. Rzeczywiście raz na 12 godzin mówię dzień dobry. Tym razem proponuję dwugodzinną podróż w ramach programu PS, co oznacza, że będziemy przede wszystkim w klimatach trudniejszych. Taka muzyka, która za dnia raczej się nie pojawia na naszej antenie. No i zwycięży w tych dwóch godzinach muzyka elektroniczna. Yeah. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie od solowej płyty członka założyciela Anima Collective, Avitara. Avitar zagrał i to był taki łącznik z audycją sprzed 12 godzin, kiedy przez 2 godziny byłam bardzo grzeczna i spokojna muzyka panów plumkających na gitarach zdominowała antenę. Teraz postanowiłam to sobie odbić. Czas na radość i nie mam zamiaru przez najbliższe minuty zwolnić. Joachim wprowadził nas właśnie do tego świata, w którym liczy się szybkość, ale także energia, a Todd Terje, ach, on to świetnie utrzyma. I'm To Terje, Norwek, DJ, producent, a także autor piosenek, który ma taki talent, aby co lato mieć przebój, oczywiście w tych miejscach, gdzie grana jest muzyka przez DJ-ów. No i zobaczymy, czy tak będzie tego lata. Na pewno to jest zupełnie inne lato od tych, które były. Tutaj poeta mógłby napisać jakiś wiersz. W każdym razie to będzie lato po wydaniu debiutanckiej płyty. Długo się zbierał, ale w końcu ten album się pojawił na początku kwietnia. Terrier rozpędzony, do którego dołączył się Classics i to oczywiście także można sprawdzać na stronie polskieradio.pl/trójka, dwie literki PS w prawym górnym rogu. No dobrze, ale to nie jest ten rodzaj muzyki, do którego przyzwyczailiśmy się troszeczkę przez ostatnie lata w programie PS. To było tak zwane guilty pleasure, przyjemność zwłaszcza dla tych, którzy na przykład poczuli, że się zasiedzieli. Od czasu do czasu, aby mieć dobre przygotowanie na spotkanie z rzeczami trudniejszymi, trzeba poeksperymentować z tym, co wydaje się nieco łatwiejsze. No to tak, możemy eksperymentować? Możemy. Przypominasz mi, very last breath, the very last breath, the very last breath, the very last breath, the very last breath. Spotkanie Artura Rojka z Zonem, za nami, a przed nami spotkanie z panem, który nazywa się Jay Hayes, ale występuje pod kilkoma pseudonimami. Jeden z ulubionych, myślę, nie tylko moich, brzmi Fakpony. We'll be right back. Zaprasza AS. killing them now. I'm crazy, possessed, I'm a hideous gal. Everybody get down, let the city just foul. Ow, they know I got a different style. This beat has got the mind spinning around. It's the competition when it hit the rhythm is foul. Ugh, it's ridiculous, my limits are wow. Do what you owe, do what you wow, wow, wow. Got them all going psycho. Now, now, now. I'm going up and it's going down, down, down. Everybody in the club singing. Ow, ow, ow. Hitting with the ridiculous lyrics. Ow, ow, ow. Picking up with the biggest memes like. Ow, ow, ow. So let's go. Down, down, down. Crazy, check out the sound, sound, sound. Klasyka. Do Fakpony dołączyli się panowie z duetu Orbital. Nie liczę lat, ale no, już trochę minęło od wydania tej płyty, której fragment właśnie teraz zabrzmiał na naszej antenie. Przypominam, że tytuły i wykonawców można sprawdzać na własną rękę na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Najprościej nacisnąć po prostu napis PS teraz na antenie i przejść na podstronę programu. Można także podstronę znaleźć na spisie, w spisie wszystkich audycji. Dwie literki wystarczą. Rzecz jasna, jesteśmy też na Facebooku, tam też dwie litery PS i już za 8 minut, za 7 minut pojawi się pierwsza część dzisiejszej playlisty. Przed nami jeszcze jedna wycieczka w przeszłość. Wycieczka w sumie dla mnie niedaleka, ponieważ lubię przypominać historię jechania przez Francję samochodem. To było dokładnie rok temu, a wyprawa w stronę Hiszpanii, dokładnie Katalonii, na festiwal Primavera i ten zachwyt nad francuskim radiem, w którym pojawiały się super utwory. Co utwór, to naprawdę świetny, a potem skojarzenie, czy też właściwie olśnienie, wszystkie te utwory po kolei, to były utwory francuskich wykonawców. Francuskie radio grało swoich artystów i to był świetny wybór, świetna selekcja. The sun. W nocy słychać wyraźniej drobne fragmenty. Kto pamięta teledysk do tego nagrania? Skin of the Night M83. To był rok 2008. Teledysk można oczywiście